lawase urip iki mong kanggo riko setuhune welas iki mong kanggo riko. Anteni yo romong tekan riko hang ison kangeni hang sun impi-impi yo romong rupan riko seneng urip isem iki yo merko riko sing ono susah. Welas iki mong ison hang duweni wengi hang sun impi yo mong pucat niati seneng urip isem iki yo merko riko sing ono susah. Mong kanggo riko.